3 Polskiego Radia. Wybiła godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier chce wyjaśnień od Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia dostaw szczepionek. Obostrzenia sanitarne przynoszą efekty. Liczba zakażeń COVID-19 stabilizuje się. Epidemia nie zwalnia w Niemczech. Kanclerz Merkel nie wyklucza kontroli na granicach. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o interwencję w sprawie zmniejszonych dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer. Szef polskiego rządu oczekuje, że komisja zwróci się do koncernu o informacje dotyczące działań i ich konsekwencji dla planowanych dostaw. Jak zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jeśli uda się zapewnić dodatkowe dostawy, będą uruchomiane nowe punkty szczepień. Jedynym, co nas ogranicza, to jest prędkość, z jaką producenci dostarczają nam szczepionkę do Polski. To z kolei jest determinowane umową, która została zawarta przez Komisję Europejską. To porozumienie obowiązuje wszystkie kraje unijne i powoduje, że szczepionki są przekazywane w sposób właśnie solidarny, w podobnym czasie, równomiernie i proporcjonalnie do krajów Unii Europejskiej. Polska oczekuje w pierwszym kwartale 6 milionów szczepionek. Według zapewnień firmy Pfizer od 25 stycznia dostawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem. Producent zapewnia też, że od połowy lutego zwiększy dostawy dla Europy. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 4800 nowych przypadków koronawirusa. To kolejny dzień z podobną liczbą, która wciąż utrzymuje się poniżej 10 tysięcy. O delikatnym optymizmie mówi rzecznik resortu zdrowia. Według Wojciecha Andrusiewicza to efekt wprowadzonych obostrzeń, które przynoszą efekty. Teraz w naszych rękach jest, żeby tą naszą indywidualność w tym pewnym spadku liczby osób zakażonych utrzymać. To znaczy, że te wszystkie obostrzenia i restrykcje, które są dotkliwe i wszyscy o tym wiemy, że one są dotkliwe, ale jednak się sprawdzają. Z kolei na Wyspach Brytyjskich rekordowa liczba ofiar śmiertelnych. Minionej doby zmarło 1610 osób. We Włoszech nieznacznie zmniejszyła się liczba chorych przebywających w szpitalach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wykryto niemal 10,5 tysiąca nowych przypadków, 1,5 tysiąca więcej niż wczoraj, ale wykonano więcej testów. Eksperci zwracają uwagę, że odsetek wyników pozytywnych spadł dziś po raz pierwszy w drugiej fazie pandemii do 4%. Dwa tygodnie temu ten wskaźnik był czterokrotnie wyższy. W szpitalach leczy się ponad 22,5 tysiąca osób, 200 mniej niż wczoraj. Poniżej 2,5 tysiąca spadła liczba ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Liczba wykrytych, aktywnych obecnie przypadków spadła o prawie 12 tysięcy. Jest ich obecnie ponad 500 000. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na granicach. Kanclerz Angela Merkel ostrzegła, że wobec ryzyka rozprzestrzeniania się nowych mutacji koronawirusa Niemcy będą musieli wyjątkowo strzec swoich granic. Wcale tego nie chcemy. Liczymy na partnerską współpracę z sąsiadami, ale gdyby te kraje miały podążać innymi drogami, to musimy być przygotowani na ostateczność i powiedzieć, musimy przywrócić kontrole graniczne, stwierdziła szefowa niemieckiego rządu. Lockdown w Niemczech został przedłużony do 14 lutego. Jest zielone światło Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dla Piotra Wawrzyka, kandydata PiS-u na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jego kandydaturę prezentowała komisji posłanka Joanna Borowiak. W pracy naukowej i zawodowej pan profesor od lat zajmuje się zagadnieniami ochrony praw obywatelskich, ochrony praw ofiar przestępstw, a także przestrzeganiem karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Negatywną rekomendację otrzymała zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Robert Gwiazdowski, popierany przez Konfederację i PSL. Rzecznika praw obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Aż 6 prób wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta w Olsztynie. 5 osób nie dało się nabrać, ale jedna starsza kobieta padła ofiarą oszustów. Jedna spośród 6 osób, do których dzwonili oszuści, uwierzyła w legendę, że ma do czynienia z policjantami próbującymi zatrzymać członków zorganizowanej grupy przestępczej. 85-latka w ten sposób straciła 10 tysięcy złotych. Mówił sierżant Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Policja przypomina, że osobie obcej nigdy nie przekazujemy żadnych pieniędzy. W przypadku telefonu z taką prośbą nie należy wdawać się w dyskusję, rozłączyć i powiadomić policję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powyżej zera dzisiaj w całym kraju. Niestety łączą się z tym opady deszczu, które również praktycznie w całym kraju. Słonecznie jedynie w Opolu i w Rzeszowie. Temperatury od 5 stopni w Szczecinie, 6 w Gorzowie, przez 3 stopnie w centrum i 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

Trójka. Program trzeci. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Czternaście minut po godzinie szóstej, to Krzysztof Zalewski, Annuszka i program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wieczorem zaprzysiężenie prezydenta Bidena, czyli w tej chwili jeszcze prezydenta elekta. No i w związku z tym postanowiliśmy pochylić się nad tematyką przysięgania w ogóle i obiecywania. Przecież ile razy ja od przedszkola przysięgałem przyjaźń do grobowej deski koledze, który również lat sześć przysięgał mi dokładnie to samo, czy też lat pięć. I ile z tego zostaje później? Ile z tego, co przysięgamy? Ile z naszych obietnic? Ile z obietnic wobec samych siebie nam zostaje? No bo przecież taka przysięga prezydencka to jest obietnica i to przed całym narodem. Niektórzy politycy nie mają problemu, żeby takie przysięgi łamać. Pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych prezydent również podchodzi luźno do tego przysięgania, czy na konstytucję, czy to na Biblię, w zależności od preferencji. Zdaje się, że Joe Biden chyba wybrał konstytucję, ale nie chce tutaj zapeszać, ani wprowadzać w błąd. Tak mi się wydaje. No i o tym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać na antenie radiowej Trójki. Numer do nas niezmiennie 2 2 7 3 oraz bardzo serdecznie zapraszam do pisania maili, to wersja dla bardziej nieśmiałych. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Pora na i 3 cyfrą można napisać, co by klawiatury nie zużywać zanadto. Kwadrans po 6:00 to teraz On Hold the XXX w Trójce, a za chwilę o przysięgach. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. Start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on już 19 minut po godzinie 6:00. Program trzeci Polskiego Radia. On Hold the XX. Tego właśnie wysłuchaliśmy na antenie. Pochylmy się teraz nad przysięgami i obietnicami, albowiem każdy z nas takie składa. Czasem zdarza się, że ich nie dotrzymujemy. Nasz reporter Lucjan Ołtarzewski zapytał Państwa, jak to jest z tymi przysięgami i obietnicami. Najgłupsze to jest takie, że zapomniałem, tak, po prostu o czymś. A kłamstwo wchodzi w grę? Kiedyś kłamałem dużo, ale teraz już nie. Wolałbym powiedzieć prawdę niż skłamać. Ktoś złożył obietnicę bez pokrycia, może tak, żeby kogoś przekonać po prostu i nie zastanowił się dwa razy, co obiecuje. Myśli Pani, że to może być skuteczne? Nie. W jaki sposób najlepiej usprawiedliwić niedotrzymanie obietnicy, jak Pani się wydaje? No jak ktoś jest lojalny, no to musi być lojalny, jak musi dotrzymać. Nie mam pojęcia, proszę pana, niestety. Nigdy pan nie był w takiej sytuacji? Nigdy, nigdy. Jeżeli taka sytuacja mi się już zdarza, to faktycznie chyba po prostu przepraszam. Wydaje mi się, że na pewno są jakieś sposoby na załagodzenie takiej sytuacji inne. Można to obrócić w żart, można udawać, że to się w ogóle nie wydarzyło. Obrócenie w żart brzmi ciekawie. Przepraszam, że nie dotrzymałem przysięgi małżeńskiej. To był taki żart. No czego nie rozumiesz? W tym gruncie rzeczy trudnym pytaniem zadręczał państwa nasz reporter samobieżny, zresztą Lucjan Ołtarzewski. Więcej o przysięgach, o tym jak je dotrzymujemy albo dlaczego ich nie dotrzymujemy i jak to sami przed sobą usprawiedliwiamy. Więcej o tym jeszcze dzisiaj w programie Pora na Trójkę. Zachęcam do kontaktu z nami, 2 2 7 3. Porozmawiajmy o niedotrzymanym słowie. Czasami niechcący, a czasami celowo i z lenistwa. Show. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie szóstej. Pan Marek z Torunia. Kłaniam się, witam serdecznie. Marek z Torunia w ten słoneczny poranek. Tylko coś przypomnę, bo to gdzieś widziałem. Był taki wywiad, czy taka sonda uliczna i było pytanie do mężczyzny. Co byś wolał? A. Być do końca życia z tą samą partnerką, czy B. A on B. Bardzo dziękuję za tę dykteryjkę, natomiast pytanie do Państwa podtrzymuję jednakowoż.

Trójka. Program trzeci. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Zostało 21 minut do godziny 7. To jest pora na prasowanie w Trójce, czyli przegląd prasy, nasz codzienny, poranny. Zatem zaglądam na początek do Rzeczpospolitej i w Rzeczpospolitej dzisiaj cyfryzacja. W dziale ekonomia i rynek cyfryzacja nad Wisłą przyspiesza. Gonimy kraje naszego regionu. Na wykresie wśród krajów naszego regionu jest Etiopia, więc... No to szeroki region, prawdopodobnie. Zajmujemy odległe 34. miejsce na świecie pod względem digitalizacji gospodarki, za Litwą i Łotwą. W rankingu dynamiki tego procesu jesteśmy na 13. pozycji łącznie. Nasza gospodarka jest w mniejszym stopniu ucyfrowiona w porównaniu z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony szybsze niż u innych tempo cyfryzacji pozwala sądzić, że dystans ten będziemy zmniejszać. No i mamy tutaj wskaźnik, który mówi, jest taka punktacja w skali od 0 do 100. My takich punktów mamy ponad 63. Taka Etiopia ma ich 21, a najbardziej scyfryzowany kraj to Singapur. Blisko 100 punktów bez małych ułamków. Zatem działajmy, cyfryzujmy się. Jak pokazała pandemia, może się to okazać niezbędne. Z drugiej strony, co się stanie, kiedy się scyfryzujemy, tak jak Singapur? I ktoś wyłączy pstryczek tak zwany od internetu. Co wtedy? Dalej przerzucamy szpalty dziennika Gazety Prawnej. I tutaj mamy elektrobusy. Pandemia nie wyhamowała apetytu gmin na elektrobusy. Pomimo kryzysu samorządy nadal chcą wymieniać swoje autobusy na elektryczne, głównie dzięki zachętom w postaci dopłat. W minionym roku gminy zakupiły 201 takich pojazdów. Ten rok także może być rekordowy. Uruchomiony 4 stycznia program Zielony Transport Publiczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaledwie po 2 tygodniach działania został zamknięty. To oznacza, że liczba złożonych wniosków wyczerpała już pulę dotacji wynoszącą ponad 1 mld zł. Czy do państwa gminy akurat tam trafi elektryczny autobus? Cichy. Przede wszystkim. To zauważyłem stojąc przy drodze, jak te autobusy przejeżdżają, to naprawdę one są bardzo ciche. Tam w zasadzie słychać tylko szum opon. W środku zapewne też komfort dużo lepszy. Zatem czy do państwa gminy również takie autobusy trafią? Zachęcam do sprawdzenia w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiejsze wydanie. Teraz wziąłem w rękę Gazetę Wyborczą dzisiejszą. I mamy tutaj artykuł o tym, że 100 tysięcy złotych będzie można otrzymać za powikłania po szczepieniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. I z niego mają być wypłacane odszkodowania za wystąpienie działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko COVID-19. A ja tak to czytam, to jest strona 6 dzisiejszej Gazety Wyborczej, ja tak to czytam i się zastanawiam, że jak to? Jak mi Bill Gates wszczepia chipy 5G i potem będzie miał wgląd w moje myśli i pamięć, to niech on mi płaci. Dlaczego ja mam jeszcze z podatków za to płacić? To jest niepoważne. Naprawdę. Dalej. Na koniec. A, Super Express, oczywiście, że tak. Ben Affleck. Przepraszam za tematykę, ale jest to interesujące, dlatego że w pierwszej chwili przeczytałem, że pani Anna de Armas rzuciła Bena Afflecka przez teflon. I od razu sobie uświadomiłem, że tak, jest to jak najbardziej możliwe. Nie drap po teflonie, patelnią. To jest powód do rozstania, jak ktoś notorycznie drapie po teflonie, po patelni, nożem albo widelcem. Niestety, to tylko moje przeoczenie. Okazuje się, że rzuciła Bena Afflecka przez telefon, co już w ogóle ciekawe nie jest. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy przegląd prasy. Kolejny jutro, również przed godziną 7 w programie Pora na Trójkę. Tymczasem zapraszam do wysłuchania Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Za moment parę słów na temat najsilniejszego człowieka na świecie. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Started hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're out of view, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, and I thought I'd call and when you had a few. Trzynaście minut pozostało do godziny siódmej. Pora na trójkę. Teraz zajmiemy się zaprzysiężeniem prezydenta Bidena. Dzisiaj wieczorem ma się ono odbyć i zastanawiamy się, skąd pochodzi najsilniejszy człowiek świata. Bo nie z Ameryki, nie ze Stanów Zjednoczonych, a z Polski, konkretnie ze Strykowa w województwie łódzkim. To właśnie stąd pochodzi najsilniejszy człowiek świata oraz najlepszy dziennikarz świata, który z dziennikarza w najsilniejszego człowieka świata zamienia się w jedną sekundę, tylko zdejmując okulary w budce telefonicznej. Chodzi o Supermana, przynajmniej jego pierwowzór, siłacz Zisza Breitbart. Jakie cechy zaczerpnięto od Polaka żydowskiego pochodzenia i stworzono z tego Supermana, sprawdzał Paweł Turski. Superman jest tworem lat 30. Szymon Holtzman, teoretyk komiksu. Pierwsze przygody ukazały się w roku 1938. Stworzyli go Jerry Siegel i Josh Shuster, Amerykanie żydowskiego pochodzenia. Wśród inspiracji była kultura i tradycja żydowska, w której Siegel i Shuster dorastali. Takie trzy główne filary postaci Supermana to jest Samson, żydowski bohater, obrońca Żydów z Biblii. Drugim był Golem, czyli wywodzący się z XVII wieku z legend żydowskich stwór, który bronił Żydów przed pogromami i przed prześladowaniami. A trzecim był najsilniejszy człowiek świata, który w początkach XX wieku przyjechał z Europy Wschodniej do Stanów i tam pokazywał swoje nadludzkie zdolności. Był to Samuel Breitbart. To był siłacz, który rozrywał łańcuchy, który uwalniał się z różnych niezwykłych pułapek. Siegel i Shuster, tworząc rysunki w komiksie, bazowali bardzo często bezpośrednio na plakatach z występów Breitbarta. Jacek Perzyński, regionalista. Stamtąd właśnie pochodzą moce Supermana. Na przykład latanie pomiędzy wieżowcami Nowego Jorku, rozrywanie łańcuchów, przepychanie lokomotywy, co również było w numerach, które reklamowały występy Breitbarta. Również wygląd Supermana, czyli ta pociągła twarz i ta spiczasta szczęka, czy kostium. Z biegiem czasu te postacie ewoluowały. Ta postać, że to jest Zisze Breitbart z Polski, została zupełnie zapomniana. Przypomniano sobie o tym w roku 1991, kiedy wydawnictwo opracowało komiks, w którym on sobie przypomina swoje ziemskie wcielenie. Okazuje się, że jest cyrkowcem, jest siłaczem, tutaj urodzonym w Polsce, w Strykowie. On sobie przypomina swoje to ziemskie wcielenie, co robił, do czego zmierzał. Komiks się kończy tak, że on powołuje się na swoje ziemskie pochodzenie, swoje ziemskie wcielenie, jest Breitbartem ze Strykowa. Przyznam, że nie wiedziałem. Wydanie komiksu, w którym Superman przyznaje się do urodzenia w Strykowie, wydano także w Polsce w 1993 roku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przeczytać tę historię, to spieszę donieść, że obecnie cena dobrze zachowanego egzemplarza to blisko 150 zł. Relację przygotował Paweł Turski. Ja się tak zastanawiam, gdzie oni w latach 30. w Strykowie widzieli ten pierwowzór Supermana latający między wieżowcami? No to ja nie wiem. Jeszcze 7 minut, wybije godzina 7. W jaki sposób usprawiedliwiamy się sami przed sobą, kiedy nie dotrzymujemy słowa? Albo czy może dotrzymujemy jednak słowa? 2 2 7 3. O tym rozmawiamy dzisiaj. Chciałam przytoczyć powiedzenie: słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Na słowie harcerza polega i jak na zawiszy. Jest wiele przysłów dotyczących słowa. W naszym współczesnym świecie słowo straciło swoją wartość. A teraz żartem, mnie najbardziej boli, jeśli ktoś nie dotrzymuje słowa, że pojadę z nim do lasu na grzyby. Takiej obietnicy ja chyba nigdy nie złamałem do tej pory. 2 2 7 3, jak się usprawiedliwiamy, kiedy złamiemy dane słowo? Dawid Podsiadło i najnowszy klip. I dreszczę już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszedł